यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24/1/94 को प्रातः 8:30 रामेश्वरम में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज एक बात निवेदन करनी है। भगवान श्री रामेश्वर महाराज का आज अभिषेक करना है तो बहुत से लोगों के मन में है रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के मन में है, तो हर एक भाई बहन के लिए मेरी प्रार्थना है कि सबको दर्शन देने का अनुग्रह करें। आप कृपा करें कि सबको दर्शन हो जाए, मेरे को ही हो जाए ये नहीं, सबको दर्शन हो जाए। गीता में जो निष्काम भाव की महिमा है वो बहुत विलक्षण है। वो निष्काम भाव क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबके सुख सुखी हो जाए, सबके मंगल ही मंगल हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सबको तत्व ज्ञान हो, सबके हृदय में परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, ये भाव सबके हरेक भाई बहन के भीतर हो। ये गीता के अनुसार अपना जीवन है। कर्मयोग को शास्त्रकार कई पंडित महापुरुष साधारण मानते हैं कि कर्मयोग एक मल दोष दूर करने वाली चीज है और भक्ति योग ऊंचा है, ऊंचा कर्मयोग है, ऐसा क्रम श्री शंकराचार्य महाराज के मत के अनुसार है और सब मानने बड़ा अच्छा है। भक्ति सिद्धांत के अनुसार श्री रामानुजाचार्य महाराज कहते कर्मयोग है, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। वे ऐसा क्रम मानते हैं। ऐसे आचार्यों के कई तरह के भेद है, अद्वैत है, द्वैत है, शुद्धाद्वैत है, फिर अत्यंत भेदा भेद है, ऐसे द्वैताद्वैत है, ऐसे मत है। वैष्णवों के और आचार्यों के गीता का मत विलक्षण है। जरा इनसे गीता निष्काम भाव को बहुत बड़ा आदर देती है। जो निष्काम भाव प्रेम के ऊंचे दर्जे में लिखा है, तत्सुखे सुखित्व, ये प्रेम का बड़ा ऊंचा दर्जा बताया है कि भगवान के सुख में हमारे को सुख, हमारे सुख में नहीं, हमारे अनुकूल भगवान हो जाए, भगवान हमारे को दर्शन दे दे, मेरे पर कृपा कर दे, ये भक्ति है। परंतु विशेष भक्ति वो मानी गई है भगवान सुखी रहे, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान राजी रहे, भगवान को आनंद मिले, भगवान को सुख मिले, हमारे को नहीं। भरत जी महाराज की महिमा बहुत अधिक अभी चौपाई आई कि अगम स्नेह भरतर्गु भर को जान जाय मन विधि हरि हर को, ऐसा प्रेम बताया है। उस भगत जी वर्जी की धारणा क्या है। प्रयागराज में जब ये जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करते हैं, तो वहां मांगते हैं, वह ये प्रार्थना करते हैं, आप ध्यान देकर के सुने वर्जी क्या कह रहे हैं। जानहि राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब त्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान राम जी मेरे को दोषी माने, जानहि राम कुटिल कर मोही, के भर बड़ा कुटिल है, ये खराब स्वभाव वाला है, कपटी है, ऐसा मेरे को राम जी माने, मान ले राम जी। अरे लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, और सब लोग कहते हैं ये गुरुकार अपने मालिक भगवान का सबका द्रोही है, बैरी है, ये जो उनका राज छुड़ा करके खुद राजगद्दी बैठना चाहता है, ऐसा है, ऐसे सब लोग ऐसा कहे। रघुनाथ जी महाराज भी ऐसा माने, हृदय से मान ले के कुटिल है, तो भी मेरे शरण राम की पन ही है, मेरे तो आश्रय भगवान की चरणों की जूती है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बेटो भगवान सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रति अनुदिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज महाराज, आपकी कृपा से ये मेरे अनुग्रह मान है, ऐसा कहने लगे तो महाराज भरजी क्या कहते हैं। कहे महाराज प्रयागराज, आप बड़े दादी हो, सबको सुबुद्ध देते हो, सब तीर्थों के आप राजा हो, तो मैं अपना धर्म छोड़कर मांगता हूँ। क्षत्रियों को भीख नहीं मांगनी चाहिए कभी, वो मैं भीख त्याग निर्धर्म आर्तकार करें कुकर्म, आर्त दुखी होता है क्या कुकर्म नहीं करता, वो मैं कुकर्म कर रहा हूँ। क्षत्रिय निषेध, वो आपसे मांगता हूँ मैं, ये मांगना भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए उसी तरह नहीं है, परंतु मैं आपसे मांगता हूँ। क्या मांगते हो? कि राम जाने राम कुटिल कर्म कोई, गुरु कह गुरु साहेब द्रोही, तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो मेरा प्रेम बढ़ता ही रहे। हरेक के मन में होती है भगवान मेरे को अच्छा समझे, मैं भगत हूँ, लोग भी मेरे को भगत समझे, ऐसी भावना भक्ति करने वालों के मन में रहती है। भरत जी महाराज बिल्कुल उल्टी बात कहते, राम जी भी कुटिल समझे, और लोग सबके सब कहते गुरु साहिब द्रोही है, द्रोही है, ऐसा नहीं है, कुटिल है। कह कही जैसी माँ के जन्मने वाला भरत भला कैसे होगा, ऐसी बात करके कहे, तो वो सब हमें स्वीकार है, सब निरादर करे, तिरस्कार करे, निंदा करे, तो मेरी बुद्धि तो केवल सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम सीताराम सीताराम के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी कृपा करो। भरत जी का प्रेम भगवान प्रति कैसा है, भरद्वाज ऋषि ने वर्णन किया कि आपका प्रेम भगवान बहुत है। भरद्वाज कहते हैं, मैंने रघुनाथ जी जब त्रिवेणी में स्नान करने लगे और संध्या करने लगे तो मैंने ये बात देखी, तो क्या देखा, जब वो संध्या करते हैं तो संकल्प में भरत खंड लेना, नाम कहते भरत खंड ले, तो भरत का नाम लिया, भरत का नाम लेते ही भगवान के आंसू आने लग गए, भरत की याद आ गई, अपने भाई भरत की याद आ गई, भरत का नाम उच्चारण करते ही, तो ये कहा नहात प्रयागा मगन हो ये तुम्हारे अनुरागा, मैंने वहां नहाते हुए देखा कि तुम्हारे अनुराग में मस्त हो रहे थे। नहाते हुए अनुराग कैसे हुआ, जाते हुए संध्या करता संकल्प करते भक्त का नाम लेते उसमें तुम्हारे अनुराग मगन हो रहे थे। ऐसा श्री गुरुनाथ जी महाराज का तुम्हारे पर प्रेम है, ऐसा स्नेह है और ऐसा भरत जी का स्नेह है। परंतु भरत जी के मन में ये नहीं, मेरे में कुछ अच्छा ही है। संतों के मन में अच्छाई तो दिखते नहीं, बुराई रहती नहीं, ये संतों का हृदय होता है। महापुरुष होते हैं उनका हृदय होता है। बुराई बुराई तो दिखती नहीं, कहीं कैसे दिख गए, संसार कैसा दिखता है अपने भाव के अनुसार। जिनकी एक भावना जैसे जो भगवान को देखा, ऐसे संसार भी भगवत स्वरूप है, तो अपने भावना के अनुसार ही संसार को सब देखते हैं। संत भावत्मा तो निज प्रभु देख गए, निज प्रभु में देख गए, कासर करे क्रोध उमा जे राम सर्व रद विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत कासन करे विरोध, श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम दिख रहे वो सभी, जो नारी जाति पुरुष जाति दिखते वो सब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, उनके हृदय में कोई दोष रहता ही नहीं, उनके चिंतन मात्र कोई रेखा मात्र भी दोष की नहीं रहती, और अपना गुण रहित है। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निजेक्षता संत संत की अंतर परगुण परमाणु, परमाणु रूप जो परगुण होता है उसको तो पर्वती कृत्य नित्यम अपर्वतम पर्वतम होती है, अतुद्भाव भाव स्वी होता है पर्वती कृत्य नित्यम, और अपने में अच्छे गुण होते हो दिखते ही नहीं। गुण अपने में दिखता है कब, एक एक मार्मिक बात बताओ, अपने में अवगुण होते हैं और अवगुण होते हुए जो गुण दिखते हैं साधन करने वालों की बात कहता हूं, हर एक नहीं, तो साधन करने वालों को जो अपने में गुण दिखता है उसका अर्थ हुआ गुण गुण अभी दूर है। नेत्र के पास में अंजन है, वो अंजन नहीं दिखता, सब नेत्रों से चीज दिखती है पर नेत्रों का अंजन आंख को नहीं दिखता। हमारा मन अभिमान से भर गया, उसके बाद जब राश किंचित किंचित बुद्ध दर्शकाश विद्वान ने विद्वानों का संग किया, उससे कुछ जानने लगा, थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तदा मूर्खोस्मी ज्वर यो मदो में व्यापक आता, जैसे बुखार उतर जाए शरीर हड़का हो जाता है, इस तरह से वो मद मेरा गया जो मैं हड़का हो गया। तो कुछ कुछ जानने के बाद में ऐसी बात होती है, वो घमंड अपने में होता है, तब तो कोई कहे तुम अभिमानी हो तो गुस्सा करेगा, तो अभिमानी तू है, तेरा बाप गाली देगा, तो उसको देखता नहीं अभिमान दूसरों के कहने पर भी। परंतु जब कुछ चेत होता है तो अभिमान आता है, चेत कब होता है जब अभिमान जाता है। एक मैंने बात कही थी याद होगा, संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, परमात्म तत्व का ज्ञान हो या परमात्मा से अभिन्न होने पर, जब जब संसार से अलग न हो भगवान से अभिन्न न हो तब तक संसार का भगवान का ज्ञान नहीं होता, संसार में लिप्त रहते हो संसार का ज्ञान नहीं होता। कारण के संसार आपसे अलग है तो आप अलग हो तो संसार का ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा, रुचि हट ही जाएगी। और भगवान का ज्ञान कब होगा कि भगवान के साथ आपकी अभिन्नता है, आपकी अभिन्नता का अनुभव होने पर भगवान का ज्ञान होगा। ऐसे ही गुणों का ज्ञान होता है जब तक गुण हमारे से दूर है, अवगुणों का ज्ञान होने लगता है तो अज्ञान अवगुण दूर होने लगते हैं, और जब तक आत्मसात होता है अवगुणों के साथ तब तक अवगुण नहीं दिखते। तो हनुमान जी महाराज को अपना बल नहीं दिखता था, राम भगवान ने कह सुन हनुमाना का सुख साध रहे हो बलवाना, आप बलवान हो, अच्छा कोई याद ही नहीं, उनको पता ही नहीं बलवान हो। और भक्ति के आचार्य हनुमान जी महाराज वे कहते हैं जानो नहीं भजन उपाय, भजन का उपाय मैं जानता ही नहीं, पता ही नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये निर्भिमानता होती है उसमें, ऐसा बल है कि वो अपने गुण दिखता ही नहीं। प्रेमी है वो कहते मेरे में प्रेम है ही नहीं, श्री जी कहती मेरे प्रेम है ही नहीं, भगवान कहते मेरे प्रेम है ही नहीं, तो उनको वो दिखता नहीं। धनी आदमी को भी बड़ा धनी हो तो धन कम ही दिखता है, और धन आ जाए और धन आ जाए, उनको दिखता तो है धन बने, ज्यादा आ जाए कम है कम दिखता है। तो ऐसे भद्री महाराज को अपना प्रेम दिखता नहीं। भगवान देखते हैं भरत के प्रेम को, भगवान जानते हैं, भगवान के हृदय में जानते हैं। तो आप लोगों से मैं कह रहा था कि अपने लोग अगर ठीक तरह से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं और अपनी उन्नति चाहते हैं तो सज्जनों अच्छा अवसर दूसरों को दे। हर एक भाई हर एक बहन के मन में मैं ये बात चाहता हूँ आनी चाहिए, वो मैं चाहता हूँ, मेरी एक मांग है, मेरी एक प्रार्थना है, विनती है कि सबको महाराज के दर्शन हो। हम भगवान के धाम में आए हैं तो भगवान के दर्शन सबको हो। अभिषेक होते हो, अभिषेक में दर्शन करें तो सबको दर्शन हो जाए। मेरे दो नंबर में एक नंबर दूसरे को, वो समझे मेरे नहीं और आपको, मेरे को नहीं आपको, ऐसे सबके मन में ये भाव हो जाए तो सबको दर्शन हो जाएंगे। दूसरों को नहीं मेरे को, दूसरों को नहीं मेरे को, तो अपना दर्शन भी कठिन हो जाएगा, अपने भी दर्शन क्यों भीड़ हो जाए ज्यादा, तो अपना दर्शन मुश्किल होगा। या दूसरों को मेरे सिवाय और वो सब भाइयों के मन में, बहनों के मन में ये भाव जैसे आए, आज हम भगवान भगवान शंकर के दरबार में आए हैं। जानते हैं दरबार कौन है? ये शंकर भगवान राम जी के ईश्वर है, ये राम जी के इष्ट देव, भगवान श्री राम के इष्ट देव है। राम जी के इष्ट देव के दरबार में आए हम, राम जी के दरबार में तो कई बार नहीं आ पाते, राम जी के इष्ट देव के दरबार में कब आए बताओ? बहुत कम आने कम पड़ता है, उस बड़े दरबार में आए हुए आज हम, भगवान राम जी के उपास्य शंकर। घी तो आडे खाते घाली जाए, घी तो आडे खाते घी तब घी दिया करे, घी लाओ तो घी थोड़ा ही मिले। तो ये बात है भाई, आज अपनी एक तरह से परीक्षा है। मैंने ऐसी बात सुनी है तो क्या बताऊ, शर्म आती कहते कि आपके सत्संग है वे ऐसे है जो मैं ही दर्शन करूँ, मैं ही दर्शन ऐसे है, तो वो उलाना हमारे को मिलता है, महाराज को मिले। तो तुम्हारे सत्संग ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं जगह। एक भाई ने कहा मैं तो माताओं आ जाती है, अब माताओं को छुआ तो कैसे, कहना भी मानती नहीं, वो तो बैठ जाए सत्संग हम भी दर्शन करेंगे, तो क्या करें, उनको बात कह सकते प्रार्थना कर सकते हैं, छूना तो अच्छा नहीं है किसी को, तो अब क्या करें, आफत आ जाती है। तो ऐसी आफत न आ जाए कहीं, आप पहले चेत रखो तो सबको लाभ होगा, तो दूसरों को लाभ होगा तो हम लाभ से वंचित रहेंगे। जो कोई सदाव्रत देता है कि कोई आ जाए जिसको भोजन दे, जिसको ये ना दे, चिड़िया दे, भोजन कराओ, सबको कराओ, सबको कराओ, तो सबको भोजन कराने वाला क्या भूखा रहेगा? कि तो औरों को भोजन कराते हैं भूखा ही जाएगा, बोलो उसको भोजन नहीं मिलेगा। अरे दुनिया को भोजन देगा, उनके भोजन की क्या कमी है, बिना भोजन किए तृप्त हो जाएंगे महाराज, सबकी तृप्ति देख करके बिना भोजन तृप्ति होगी, खाने से तृप्ति होनी ये तो नीचे दर्जे की बात है, कुत्ता भी राजी हो जाए, पर दूसरों को भोजन देकर राजी होने वाले तो दूसरे विशेष ही होते हैं, वे तो श्रेष्ठ पुरुष ही होते हैं जो दूसरों की उन्नति उन्नति होते है। कहते जीते न कोसंग महाराज ने दिया है, जैसे तालाब तलाई नदियां है, निज बार बढ़े अपने बढ़ने से बढ़ते हैं, परंतु समान समुद्र के समान तो कोई विरले ही होते है, जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके बढ़ता है, चंद्रमा को देखकर बढ़ता है अपने में बाढ़ आने से नहीं, चतुर्माश बहुत सैकड़ों हजारों नदियां आ जाती है तो भी बढ़ता नहीं, बाढ़ नहीं आता समुद्र में, जल बहुत आ गया बढ़ गया हो तो अपने बाढ़ से नहीं बढ़ता है। तो अरे समुद्र के समान तो कोई एक आदमी होता है, सब नदियों की तरह होते हैं जो अपने में बाढ़ आ जाए बढ़ जाए, अपने बाढ़ आ जाए बढ़ जाए, समुद्र के समान तो पूर्ण चंद्रमा को देखे तब बढ़ता है, तब जोर जोर से चलता है बढ़ जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है। तो ऐसे दूसरों के आनंद में, दूसरों के कल्याण में, दूसरों के उद्धार में उद्धार हो जाए। भगवान के यहाँ जितने भगत हैं वो भगवान का, भगवान के भगतों का बहुत आदर है। भगवान के तो जैसे लोभी आदमी के दिल में कहा था कहीं पैसा पड़ा हो तो लोभी वहां से ले लेगा, भगवान है प्रभाव के है भूखे भगवान, भगवान को बड़ी भूख है, ऐसे भूखे भगवान प्रेम देते हैं। अब वो प्रेम ऐसे लेने वाले ऐसे भक्त हो तो इसमें एक विलक्षण बात हमने संतों से सुनी है, महात्मा से बातें कई मैंने सुनी है, उसमें सुना है कि भगवान के ये जब काम पड़े तो अवतार लेते हैं, और अवतार लेने का समय तो नहीं आया परंतु समय बहुत गिर गया। त्रेता युग के समय में ऋषियों की हड्डियों का ढेर लग गया, ये बहुत समय गिर गया। कलयुग में आज कहते हैं कलयुग ऐसा है ऐसा है, कलयुग अच्छा नहीं आया अभी तक। साधु खूब मौज से फिरते हैं, ब्राह्मण भी मौज से आने से भजन श्रवण करते हैं, आप हम बैठ के रामायण का पाठ करते हैं, ये कलयुग की थोड़ी है। हमारे वहां ऋषिकेश में बात चली थी कि 2000 वर्ष आएगा, अब 50 वर्ष पहले की बात है, 50-52 वर्ष पहले की बात है, 52-53 वर्ष हो गए। सत्संग चला तो उसमें चेतावनी नाम पुस्तक निकली थी, उस चेतावनी में लिखा था कि 2000 के सम्मत में रात्रि में लोग सोएंगे तब तो होगा कलयुग, निद्रा उठते ही सुबह होते ही सत्युग आ जाएगा, ऐसी बात वहां चली। तो ये गीता प्रेस के उत्पादक संस्थापक संचालक और पालक श्री जयदास जी गोविंद का बोले कि हम आज दिन सत्संग करते हैं, ऐसा 2000 के बाद सत्संग सुख से कर सके तो समझना कि सतयुगी है। तुम तो बढ़ेगा, समय बहुत गिरेगा, बहुत पतन होगा, मनुष्यों की वृत्तियां बहुत खराब हो जाएगी, आचरण खराब, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी बहुत हो जाएगी 2000 के बाद। तो हम सत्संग करते रहे तो सतयुग है, तो ये अभी कलयुग कहाँ है? आप हम खुला सत्संग कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता जी का पाठ कर रहे हैं, संध्या गायत्री कर रहे हैं, कहाँ कलयुग है? कलयुग में कैसे कैसे होना? त्रेता युग की बात है, सतयुग त्रेता द्वापर कलि त्रेता, तीन चरण जिसमें धर्म के होते हैं, उस समय ऋषियों को खा खा कर उनके हृदयों को चूस चूस कर ढेर लगा दिया, ये त्रेता युग बात हुई, तब भगवान ने अवतार लिया। आज कहते हैं भगवान अवतार लिया, अरे कलयुग के समान अभी तक पाप हुए नहीं है, कलयुग की तो अभी संधि चल रही है द्वापर और कलयुग की, अभी कलयुग स्वयं अग्नि प्रकट नहीं हुआ है, आगे न जाने क्या होगा, भगवान जाने। बहुत विचित्र बात है, कितना अंतकरण मैला हो गया है, अच्छे आदमी मिलने कठिन हो गए हैं, हर एक समाज में, साधु समाज में, ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में, वैश्य समाज, शूद्र समाज, हर एक साधु समाज में देखो तो अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं, ऐसा युग का प्रभाव बड़ा तेजस आ रहा है। तो इस समय में सतयुग में सत्संग करने वाले भाई बहनों से भी हम ऐसी आशा नहीं रखे तो किससे रखेंगे बताओ? जिनको श्रवणाया भी बहु फिर यो न लभ्य श्रवणंतो भी वो यंग न विद्यु, उनसे तो आता है श्रवणाया भी बहु फिर यो न लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलती बात, सैकड़ों लाखों हजारों लाखों आदमियों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती। हम लोगों को तो सरल बात हो रही है, सीधी बात है, रामायण पाठ करते हैं सुनते हैं, परंतु बहुत ऐसे मनुष्य, यहाँ कछुआ है जितने कछु पकड़ने में मछुआ, वे पकड़ते हैं रात दिन वही काम करते हैं, उनको कभी रामायण सुनने का मौका मिलता है, कभी गीता पढ़ने का सुनने का मौका मिलता है। बहुत संख्या में ऐसे पुरुष रात दिन ऐसे लगे हुए बड़ा जोरों से प्रचार करते हैं। एक ट्रेनिंग कॉलेज था जिसमें मास्टर ही मास्टर पढ़ते थे, मास्टर अध्यापक अध्यापक उसमें काम पड़ा। मेरे को सुनो, एक भाई बोला कि सनातन धर्म से बहुत नुकसान हुआ है, वर्णाश्रम धर्म से बहुत ही नुकसान हुआ है, बड़ा भारी पतन हुआ है, लोगों में बड़ी अविद्या फैल गई है, इनका नाश होगा तो ठीक होगा, ऐसे कहा। फिर कहा तुम बोलो, मेरे बोलने की खुजली आती नहीं है, तुम पूछो तो बात बता दूं, तुम कहते हो ऐसा तो मैं तो तुम्हारे मत को मानता नहीं, अरे मैं तुम्हारे मत को मानता नहीं तो मेरे मत तुम्हारे को कैसे मनाऊं? जब मैं तुम्हारे मत को नहीं मानता तो तुम मेरी बात मान लो, मेरे कहने क्या अधिकार है कि जब तुम्हारी मत को नहीं मानने वाला बनता ही नहीं मैं, तो मेरे क्या अधिकार है, मैं क्या कहूँ? मैं कह रहे हो गए आपके हम नहीं मानते, बहुत अच्छी बात, तो हम नहीं मानते, हम कहते हम नहीं मानते, अब कहना बाकी क्या रहा? तुम कुछ शंका हो तो बताओ, पूछो तो बताओ, तो और क्या बताओ आपको? तो ऐसे ऐसे दुनिया में हो गए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बात झूठी है, अभी कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, ये बहकाव करते हैं। दो चार पांच पढ़े लिखे सज्जन आए, सरदार शहर की बात है, तो वे पढ़े आए कहने लगे कि आप कहते हो आदमी लोगों को बहकाते हो, जोधपुर में तो यहाँ तक धमकी दी मेरे को, तुम नाम का प्रचार करो तुम्हारे से हम पूछेंगे, कितना समय बर्बाद करते हो कथा में, नाम जप में, तुम्हारे हम खबर लेंगे कैसा भाई ले लेना और क्या करें। क्या तुम इतना लोगों को निकम्मे बनाते हो, निछल्ले बनाते हो? और वसुदेव भी तुम्हारा पढ़े लिखे आदमी थे, वो कहते हम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा बोलो, वैशंपायन जी ने महाभारत सुनाया राजा जन्मेजय को, सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, किसी झोपड़ी में जा गरीब को सुनाया। ये धनी आदमी साधु ब्राह्मण आपस में बन गए, मिल गए। हाँ, दूसरों को तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, यूं कर बिचारों को तिरस्कार किया, सच्ची बात है नहीं। अब साधु और धनी मिल गए, राजा और साधु, ये मिल करके दुनिया को तबाह कर दिया, नाश कर दिया। ऐसे महाराज कहा, बहुत बातें ऐसी पूछता है। मैंने कहा मेरी बात सुनोगे, सुनेगा, हम सब जानते हैं। मैंने प्रार्थना की, आपने जितनी बात कही मेरा विचार भी आप सुन लो। क्या सुनेंगे, अगर उठ गए मुख आपको पाप नहीं लगेगा, मेरी बात सुन लो तो आपको पाप नहीं लगता, सुन तो लो। क्या सुनेगा, उठ जाएंगे, सुनी नहीं मेरी बात। सब है धनी और तो ये राजा लोग जो मेरे पिट्ठू हुए है, ए साधु और ब्राह्मण, इन दोनों ने मिल करके सब काम बिगाड़ दिया, नाश कर दिया। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है मैंने कल लोगों में। अब सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी ये आग्रह हो जाएगा, हमारा ही कल्याण हो, हमारा ही उद्धार हो, हमारा ही उद्धार हो, हमारे कोई भगवान के दर्शन औरों को न हो, तो फिर कहाँ हम देखेंगे, बताओ, आप बताओ। और किस जगह हम आशा करेंगे कि दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, दूसरों को दर्शन हो, सबको दर्शन हो, आप लोगों से आशा की जाती है। तो आज ये मौका है। पहले आई थी तीर्थ यात्रा ट्रेन, उसमें भी मैं था, यानी आए थे तो लोगों बहुत भीड़ करी। फिर वो सुबह मणिमय भगवान का दर्शन होते हैं तो उनमें लोग इतने जोर से आए जो वो दर्शन हो नहीं दे रहे, ऐसी बात हुई। तो शेठ जी ने कह रही क्या ऐसे करते हो, पर महाराज भीड़ हुई ऐसे मैं बैठे। ये समुद्र 1996 की बात है, आज 54 वर्ष हो जाते हैं। इस बार तो पहले यहाँ तीर्थ यात्रा आई थी तो हमने दर्शन किए सब ही, इसके बाद भी एक बार आने हुआ, तीसरी बार अब आना हुआ। भगवान की कृपा हो गई महाराज, वो कृपा ही ले आई, हमारी ऐसी नियति नहीं जाने करने की, परंतु आप लोगों की कृपा से आना हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ आए तो आपके हमारी ये बात होनी चाहिए ना, जिसमें कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। हमने संतों से विलक्षण विलक्षण बातें सुनी है, पुस्तकों में शास्त्रों में पढ़ने को हरेक जगह नहीं मिलती। इसका अर्थ उल्टा मत लगाना, वेद व्यास जी महाराज के वाणी में कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं आवे। सब जितना ही वर्णन करो व्यास का उच्छिष्ट मिलेगा आपको, कौन सी ऐसी बात जो व्यास में पुराने में नहीं आई है। परंतु हरेक जगह बात ऐसी आती नहीं, और आती हुई भी समझ में नहीं आती। हम पढ़ लेते हैं, सत्संग करने के बाद जो ग्रंथों का अर्थ दिखता है वो और तरह दिखता। हमारे ऐसे पंडित के तो बोले कि सत्संग करने के बाद में भागवत का अर्थ खुल जाता है, भागवत का अर्थ समझ में आने लगता है, रामायण का अर्थ समझ में आने लगता है। सत्संग किए बिना हम पढ़ जाते हैं परंतु वो खुलता नहीं है, समझ में नहीं आता। तो ऐसे पुस्तकों में नहीं मिलती है, नहीं मिलते इसका यह अर्थ मत समझा पुस्तकों में नहीं, ऐसा मत मानना कभी। हमारे शास्त्रों में नहीं कहा है, आया है श्लोक भारत महाभारत में नहीं, वो कहीं नहीं है, और कहीं है वो महाभारत में है, ऐसा महाभारत के लिए लिखते हैं तो नहीं है। परंतु सत्संग के द्वारा वे बातें नजर आती, खाली मिल जाती है सामने। तो संतों ने कहा कि देखो, भगवान के भक्तों में, भगवान की तरफ चलने वाले संतों में अभी तक एक आसन खाली है, ऐसा भक्त कोई नहीं हुआ अभी तक, एक कुर्सी खाली है वहां। कुर्सी कौन खाली है, कहते कोई 150 का कल्याण करे, वो 1000 का करे, 1,00,000 का करे, 10,00,000 का करे, कल्याण कर दे, ऐसे हुए मन मात्र जीव का कल्याण कर दे, ऐसी ये कुर्सी है। क्यों, कल्याण जब एक का हो सकता है तो 10, 20, 50 का, 100 का, 1,000 का, 10,000 का, 1,00,000 का, अरे करोड़ों का, तो सब कहीं हो सकता है कि नहीं। जैसे वो गुब्बारा होता है भरा हुआ रबर का, तो उड़ता है तो 300-300 आदमी लेकर वो जहाज उड़ते हैं, भाई तोड़े पर दो तोड़े उड़ सकता है तो सभी उड़ सकता है। ऐसे एक का कल्याण तो सबका हो सकता है, तो मातृ जीव का कल्याण कर दे, ऐसे महात्मा अभी तक नहीं हुए। कैसा क्या पता, क्या पता हम लोग बैठे ये है साक्षात, नहीं तो हम कहाँ रहते हैं, हमारी मुक्ति हो जाती, तो ऐसा नहीं हुआ। तो वो कुर्सी खाली है, श्री नरेंद्र जी ने कहा था, और उसलिए ये भी उन्होंने एक जगह लिखा था, मैंने पढ़ा था कि मैं इस प्रयत्न में हूँ कि दर्शन भाषण चिंतन नाम लेने से जिसका कल्याण हो जाए ऐसा आदमी बन सकता है, मनुष्य ऐसा बन सकता है कि जिसे भाषण से कल्याण हो जाए, दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से और चिंतन से कल्याण हो जाए। भागवत माया है ये शाम संदर्शनात् सूत सद्य शुद्धिंति वे गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी ये शाम संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धिंति वे गृहा ये शाम संस्मरणात् सूत सौनक ऋषि आदि के उन सूत सद्य शुद्धिंति वे गृहा पुनसम है ये संस्मरणात् सूत नहीं है ये संस्मरणात् पुनसम सद्य शुद्धिंति वे स्वभाव पाठ है हमको याद नहीं रहता आप भागवत अच्छा मना रहे तो सद्य शुद्धिंति वे गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श फिर उन संतों का दर्शन हो जाए और दर्शन हो जाए स्पर्श हो जाए और भाषण सुन ले ऐसा तरण धो ले वे सर हो जाए तो पवित्र हो जाए करना ही क्या है। परीक्षित जी की उक्ति है सुखदेव जी महाराज के सुभाग परीक्षित जी आए महाराज सुखदेव जी आए तो परीक्षित जी महाराज के आगे आप जैसे जैसे जैसे महाराज युधिष्ठिर का बहुत विधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं तीर्थी गुरुंद तीर्थ संतोष तीर्थ विदुर जी के प्रति उनकी उक्ति ऐसे परीक्षित की उक्ति है ऐसा वे कहते हैं वे आप आ गए महाराज मेरा भाव खुल गया सबने कहा कि परीक्षित तेरा तो भाग खुल गया ये ज्ञान महाद भी चंद्रमा है आ गए सुखदेव गुनी आ गए तो ऐसी बात है तो दर्शन से पवित्र हो जाए तो ऐसे अनेकों को पवित्र करने वाले पर दुनिया मात्र का उद्धार कर दे ऐसी एक जगह खाली है सिर्फ निकाल रही उसके लिए फिर ये भी लिखा था कि मैं उस उद्योग में हूँ मैं उस प्रयत्न में हूँ कैसा बने और उसका उपाय भी मैं जानता हूँ परंतु मैं पूरा काम में ला नहीं सका हूँ ऐसी बात आई थी। कई वर्षों पहले रतनगढ़ में ऐसे है शेर जी बीमार थे कल्याण जब शुरू नहीं हुआ था उस समय की बात है तो ऐसा मनुष्य कितना बन सकता है भगवान की कृपा से वो कैसे बन सकता है तो उन्होंने बताया यही भाव कि सबका कल्याण हो मेरा मेरा नहीं मेरे सिवा सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो मेरा ही हो जाए ऐसा नहीं ना मेरा कल्याण पीछे एक संत की बात कहा करते उनका जी कहते भगवान एक संत थे उनके सामने भगवान प्रकट हुए भजन जी का खूब चंद्र क्या भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि तुम मांगो कुछ मांगो तो महाराज आप सबकी फजीती करते हो किसी की इज्जत भी रखा करो क्या मंगते ही मंगते होते हैं आपके भगत मांगो तुम मांगो तो सबको आपने मंगता ही मांग लिया किसी तो इज्जत रखा करो कहे नहीं तू चाहे सो मांग ले मांगते कैसा ये कि मांगू दोगे आप मांग तो सही महाराज पहले वचन दो वचन दोगे तू जो मांगो सो दूंगा अरे वचन क्या दे तो मांग तुम्हारा देखो आप कहते हो सो मांगता हूँ कि दुनिया मात्र के जीवों का कल्याण कर दो तो भाई ये तो नहीं कर सकते तो पहले क्यों कहा पहले मांग ऐसा कहना तो बीच में चाहिए दे सका हूँ मैं ऐसी शक्ति नहीं हो तो क्यों कहा पहले मांगो कहते मैं सबका कल्याण कर दूं तो फिर सबका पाप क्या होगा पाप क्या क्या होगा देखो आप तो भोगा और मैं भोगू सब दुनिया का पाप मैं भोगूंगा आप भोगाओगे तो आप भोगाने वाले मैं भोगने वाला दुनिया को दो छुट्टी सब्जियों को छुट्टी दो कि तेरे जैसे भगत को दुनिया का पाप कैसे भोगा हूं मैं तो माफ कर दो क्षमा कर दो मेरे को पाप होने शौक थोड़ी है कौन भागे करने तैयार हूं मैं दुनिया को तो कल्याण करो आप उद्धार करो कि भाई दुनिया कल्याण करो ये तो बात नहीं हो सकती तो महाराज क्या करूं तो तेरा दर्शन स्पर्श भाषण करेगा उसे कल्याण हो जाए अच्छी बात है महाराज इतना ही सही है क्या करे कभी मैं हार गया भगवान बोले कि तू जीत गया मैं हार गया मेरी हार मेरी जीत में फायदा क्या हुआ बताओ केवल मेरे को राजी कर दिया, तू जीत गया मैं हार गया, क्या फायदा, दुनिया मात्र का उद्धार करो तो बताओ ठीक, नहीं तो क्या तू जीत गया, ऐसे मैं फसलाई नहीं पूछूंगा महाराज, सबका उद्धार करो। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के सामने, भगवान जैसे अलौकिक है तो भक्त कोई काबिल नहीं है, समझे, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसी विलक्षण बात है। तो ऐसे ऐसा तो बात है, किसको मिलेगा ऐसा अधिकार, तो ये विवेचन होगा कि ऐसा अधिकार उसको मिलेगा कि जो भजन करते हुए मेरे सिवाय सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो, ऐसी जिसकी शक्ति लगन होगी तो वो कारक पुरुष होकर के और दुनिया का उद्धार कर सकता है। और कहते थे वे संत, कहते मैं भगवान से कहता हूँ हे नाथ अधिकार दो दुनिया का उद्धार का, तो हमारे को मालूम नहीं होना चाहिए, मालूम हो जाए तो फिर कहेगा तुम उद्धार करने वाले, मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं भाई मैं चाहत नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं उद्धार नहीं कर सकता, हमारे को मालूम नहीं होना चाहिए, मैं हो जाए तो ऐसे ऐसे भक्तों के भाव होते हैं। ये सब के सब भाव त्याग में है, ये खाऊं खाऊं में नहीं है, आपको आपको मिले उसमें, तो ये तो सब जगह मिलेगा, मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में, देवताओं में, सब जगह मिलेगा। सबके यारी थी स्वार्थ ला करे सब प्रीति, स्वार्थ में तो सगल जग मई सुबने ऊपर परमार्थ नहीं, ये तो जाए जग जग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो अब आज आपसे प्रार्थना करे, ऐसे आप शाम बोले हो जो भगवान का अभिषेक हो, उसका सबको दर्शन, छोटे बड़े छोटे आज सबके दर्शन हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान की लीला है, आपन चरित कहा मंगाई कहो विपरीत कथा बुझाई। जब हनुमान जी मिले हैं तो भगवान ने अपनी बात कही, आपन चरित कहा, हमने चरित है, भगवान चरित करते हैं, जैसे मानव का छोरा चरित करता है, ऐसे भगवान की चरित्र है। आपन चरित कहा मंगाई कहो विपरीत कथा, अपनी कथा कहो, तो भगवान के चरित्र भी नहीं सुनाई, जड मोहि वो दो है सुखारी, भगवान की चीता को चरित्र को देख करके तो जड़ है मूर्ख है वो तो मोहित हो जाते हैं, और संत सुखी हो जाए मस्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरित्र को खर जानते नहीं, जो संसार के मोह में फंसे हुए प्राणी है वो भगवान को नहीं जानते, और भगवान को जानते हुए मोह में फंसे हुए नहीं रहते, मोह में फंसे हुए भगवान को नहीं जानते, मोह रहे तो भगवान को जानते हैं। अर्जुन ने भी कहा नष्ट हो मोह स्मृति लवता, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, मोह सकल उत्पादन कर मूला, संपूर्ण व्याधि जितना मोह है मोह, तो ये मोह नहीं, भक्तों के संतों के मोह नहीं होता, वे भगवान के चरित्र सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, भगवान कैसे चरित्र करें किसी तरह से ही करें, वो भगवान को देखते रहते हैं, वे बड़े वो जानते हैं, जैसे बालक के बालक होता है माँ के सामने कभी रोने का स्वांग करता है कभी कैसे करता है तो माँ सब जानती है, ऐसे भगवान के भक्त भगवान की लीला को जानते हैं, कभी सुख दाई कभी दुख दाई कभी हार कभी जीत कभी कृष्ण कभी कुछ, भगवान तरह तरह के चरित्र करते हैं, तो संत लोग उनके चरित्र गाते हैं मस्त हो जाते हैं, उन भक्तों के सामने सब चरित्र बरोबर होते हैं। भगवान की अयोध्या भी लीला है, एक जनकपुर की लीला है, एक वनवास की भी लीला है, लंकापुर की लीला है, अयोध्या है, जनक है, लंका है, ये नगर शहर है, बड़े बड़े नगर है, इनकी लीला होती है विचित्र विचित्र, वन जन्मोत्सव होता है तो कैसा एक आनंद विशेष होता है, और विवाह होता है तो कैसा आनंद होता है, और जब लड़ाई होती है तो कैसा एक विचित्र आनंद होता है। तो जो कुछ करते हैं संत मस्त रहते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान की बातों को सुनकर देख करके पढ़ करके स्मरण करके मस्त हो जाते हैं, वो किसी तरह से हो उनका सब ध्यान भगवान की तरफ रहता है। और संसारियों का मन कन काम नहीं के तो पदार्थों की तरफ मोह मोह करके इनके पास ही रहता है। तो क्या करें विचार, उसे जान नहीं सकते, उसे डूबे हुए रहते हैं, क्या जाने। और भगवान से विमुख रहते हैं, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तो ही सजनो। बड़ी मौज की आनंद की बात है, हम लोगों पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है, जो पवित्र स्थल में आकर के पवित्र चरित्र की कथा पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, विचित्र विचित्र आनंद आ रहा है। हमने देखा है जब रामायण की रामायण कथा होती है, ये पाठ होता है, तो बूढ़े बड़े बहन और भाई, बड़े बूढ़े बूढ़े बूढ़े सज्जन, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं, क्या चौपाई होते, क्या अर्थ होते, ऐसा पता नहीं, अक्षर भी नहीं पूरे जानते, अर्थों का पता नहीं, परंतु भगवान के चरित्र की जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में मस्त हो जाते हैं। सत्संग करते करते जो कि विशेष समझ में आता है, ऐसा समझ में आने पर वहां तो नींद आने लगती है, और भगवान के चरित्र को सुनते सुनते मस्त हो जाते हैं, नाचने लगते, बैठे बैठे प्रफुल्लित होते हैं। भगवान के गुण है, महाराज संसार में दो ही खास है, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सोने ऊपर परमार्थ नाही, सूर्य नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु स्वार्थ बिना स्वार्थ के हित करने वाले, तो उनके भगवान श्री राम जी की तो कथा है, गोस्वामी जी महाराज प्रभाव अनंत प्रेमी भगत की ये वाणी है। तो ये दोनों बातें मिल गई, भगत और भगवान, तो दोनों बात मिलने से इसमें बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है। पर वो जानता है, वो जे सो जाने जे देव जनाई, भगवान कृपा करते हैं, तुम्हारी कृपा तुम्हारे जानत भक्त भगत, अपना बल कोई लगा कर नहीं जान सकता। नमे विदुर सुरगणा प्रोगण महर्षया, भगवान कहते हैं अर्जुन कहते विदुर देवान दानवा, अर्जुन भी कहते हैं महाराज आप वो विदुर देवान दानवा, देवता नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते। तो इसलिए होता है कि देवता नहीं विदुर देवान दानवा, देवता नहीं जानते, ऋषि वासु नहीं जानते, भगवान क्या ठीक है। दानव कहने क्या मतलब है, दानव को विशेष ज्ञानी होते हैं, भगवान को जानने वाले होते हैं क्या, विदुर देवान दानव। दानव कहने का तात्पर्य है कि दावन शंबर ऋषि या माया निमुषी निमुषी है, शंबर असुर है, मय है। ये दानव बड़े विचित्र होते हैं, धनु के संतान जो दानव होते हैं वे माया भी बहुत होते हैं, ऐसी प्रकट माया करते हैं जो मेरे लोग तकरा जाते हैं, सुन करके मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे दुर्योधन गया तो मैदान में थी उनकी सभाई, दरवाजे की जगह तो दीवार दी गई, दीवार की जगह दरवाजे दी गए, जल की जगह थल दी गए, थल की जगह जल दी गए। तो ऐसी उनकी माया होती है विचित्र, बड़े बड़े ठगे जाते हैं। और महाराज हनुमान जी महाराज भी जब गए हैं संजीवनी लेने के लिए, तो सामने मिला है वो कालने में, तो कालनेमे के बाद मैं हनुमान जी भी आ गए और कहा तुम जाओ तुम ठीक है, हम जानते हैं यहाँ बैठे सब जानते सब देखता है, रावण के राम जी गए युद्ध हो रहा है, जीतेंगे राम जी, इसमें संशय नहीं है, सब हम गुरु कृपा से सब जानते हैं, हम सब ऐसे ऐसे ऐसी हमारी सब ऐसी सिद्धाई करते हैं ना, हमारी ये ठगाई का रूप है, जो सिंह बताते ऐसा कर देंगे, हमारे सुनते से सुमंत्र कर देंगे, तुम्हारे पक्ष कर उड़ा देंगे के? और समझना चाहिए कोल में काल में का भाई है ये, समझना चाहिए हमारे भाई बहन मोहित हो जाते ऐसा ऐसा भी जानते हैं। तो तुम्हें दीक्षा दू तुम स्नान कर जाओ, जल कमल पियो जल कि महाराज जल थोड़ा है, फिर वो प्यास लगी है तो अच्छा जाओ सरोवर पियाओ या पियाओ स्नान कराओ, फिर तुम आओ मंत्र दूंगा दीक्षा दूंगा। मतलब था कि ऐसे बातों ही बातों में रात खत्म हो जाए, सूरज हो जाएगी, बस फिर काम बढ़ जाएगा, लक्ष्मण बढ़ जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा। हनुमान जी महाराज गया जल्दी मकरी ने पकड़ लिया और वो कहीं महाराज ये मुनि नहीं है ये राक्षस है आप फिर बताना ये भगवान कृपा करते हो। हनुमान जी महाराज चलो मैंने पहले भी कहा चाहे वो प्रभा तो बल भाखी ये थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं ऐसा कर दू ऐसा कर दू तब तो ये आप बताई नहीं तो भगत के सामने राक्षस क्या विचार रहे परंतु तो बल था ना ये घमंड अभिमान इस अभिमान के तीर लगाए लक्ष्मण जी भाई भरत जी महाराज का मर गया बेचारा सब ठीक हो गए। थोड़ा भी अभिमान आ जाता है संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोक दायक अभिमान तात्र करें कृपा दे दूरी सेवक पर ममता अति भूरी बहुत सेवक और ममता होती है तो भगवान उसको दूर कर देते हैं अभिमान को। संस्कृति मूल अशूल पर नाना संसार के धर्म मरण का तो मूल है नाना शूल प्रद है कितने दुख आते कितने आफत आ रही है नाना तरह की जिसका अंत नहीं है ऐसे नाना शूल देने वाला अभिमान अविश्वास भगवान को अभिमान नहीं सुहा था वही कपट सच्चिदानंद भाव अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता और भगवान के थोड़ा विमुख होता है तो अभिमान आ जाता है अपने में अच्छाई अपने में श्रेष्ठता अपने में कुछ विलक्षणता दीखता है तो अभिमान पर आ जाता है। ये तो माया भगवान की आती है मैर मोर तोड़ते माया मैं पना मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ ये माया है जैन वृत्ति ने जीव निकाया तो हनुमान जी भी थोड़ा सा आ गया था वो आता है भगवान की एक लीला होती है उस लीला की पूर्ति के लिए आ जाया करता है पर वो ठहरता नहीं भगवान के शरण होते हैं तो मकरी ने ज्ञान दे दिया उस मकरी को मार दी बेचारी गति हो गई और फिर हनुमान जी आ गए और कहते महाराज मंत्र दोगे फिर दक्षिणा लोगे दक्षिणा पहले ही ले लो आपको दे दो पहुंच वाले पेट में पछा जोर से तेज हो जाए ये दक्षिणा ले लो पहले पशु गुरु मंत्र दे भगवान के भगत को कौन रोक सकता है किसकी ताकत है पर वो थोड़ा सा अभिमान के कारण से ये बातें हुई तो इस बात से सावधान रहना भगवान को याद करते रहना सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर सर्वेशु कालेषु सुखो दुखो आपतो संपत्ति आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे जो कुछ आवे ये तो संसार की लहर आया कर समुद्र में लहर उठती है ऐसे ये अनुकूलता प्रतिकूलता संसार की आती है ये संसार है अनुकूल भी संसार प्रतिकूल भी संसार अब भगवान दोनों से अतीत है सुख दुख से दोनों से तो उसमें सज्जन भगवान भगवान के प्यारे भक्त होते उसमें रात दिन उसमें रहते हैं इस बात के लिए अभिमान मान क्या करे अपनी कोई चीज समझ अभिमान अपनी कोई चीज समझते ही नहीं तो क्या अभिमान किस बात का अभिमान है सब भगवान की चीज समझते हैं भगवान का गुण गाते हैं मैं गुण गावत लीरा गदगद वीरा नैन लीरा भगवत गदा द्रवते यश चेतम सुदत्य अपेक्षम हृदय कुशत विलज जोत गाय नित्य तेज मत भक्ति योग तो भवनम पुराते भगवान गदगदा द्रवते यश जिसका चित्र द्रवित होता है गदगद वाणी हो जाती है तो तरह तरह के संत के दास रहे वो मस्त भगत भगवान को आनंद कर देता है भगवान मस्त हो जाते हैं संसार को आनंद देते हैं भगवान भगवान को आनंद देते हैं भगत उन भगत भगवान की तरह भी उनका मन होता है एक इस वास्ते भी मस्त रहते हैं तो सज्जनों अपने भी भगवान की कृपा हो गई है कलयुग के समय अपने को ऐसा मौका मिलता है ये भगवान की कृपा है कोई समझते धन है कोई कहते मान है कोई कहते विद्या है कोई बुद्धि है कोई योग्यता है कोई पंडिता है कुछ नहीं है कृपा है भगवान की वो तरह तरह से प्रकट होती है उसी को देख करके संत मस्त हो जाते ऐसे आनंद रो रोको दबरे तो गाओ मम गुण गावत पलक सारी है बस गुण गाओ भगवान के गुण गाते रहे चरित्र पढ़ते रहे तरह तरह के चरित्र होते भगवान के अब देखो कैसी बात है भगवान जब गए हैं तो लक्ष्मण जी को समझाया है और बंदे भी बंदे को सौंपा है सीता जी को और कहते हैं सावधान है ना और सीता जी वो तो माया की थी ही सीधी बात है ऐसा महाराज वो मरम मसल सीता बोला तो प्रभु प्रेत लक्ष्मण मन बोला मन के मन भूल गया विचार हो गया तो ये भगवान की कृपा यहाँ भी भगवान की कृपा कही है वो अंकित राज है वो भी भगवान का चरित्र समझता क्या है। जैसे हम तो अच्छा काम करते हैं, फिर हार गए तो भगवान की इच्छा है। नाथ जी के प्रसंग में भी ऐसे बाबा इच्छा कह दीन दयाला, भगवान की इच्छा होती है ऐसी, क्योंकि चरित्र नहीं चरित्र भगवान ही करते हैं। तो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की लीला मानते हैं। तो ज्ञानी मूढ़ को कहा वहां पर, तो ये वास्तव में ज्ञानी मूढ़ को किसके लिए है? भक्तों के लिए। क्यों जैसे रघुनाथ जी मरता है महाराज करते वैसा ही होता है, तो भक्ति में भगवान करा जैसे होता है, ये भक्तों के लिए है, अनन्य भक्तों के लिए, संसार के लिए नहीं। संसार तो करता है, उसमें कामना होती है, मन में वासना होती है, आशा होती है, तृष्णा होती है, कामना होती है। अरे कामना के वस्त है काम अथन सुख सुखे ना है। अर्जुन ने पूछा पाप क्यों करता है, तो काम ऐसे क्रोध है, तो पता है कामना है क्रोध है, इसलिए बशीभूत पाप करता है आदमी। तो अपने कामना के बशीभूत काम करते तो आदमी फंसता है। अरे कामना नहीं हो जाए ऐसे ना हंकृत भाव बुद्धि ऐसे नृपते हतमान लोग न हंति ना निपते। जिसके अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि में लेप नहीं है, मैं मोर तोर ये मिट जाती है, मैं मेरा तू तेरा, तब बस भगवान की कृपा होती है, मस्त होता है। फिर तो भगवान भगवान की लीला जो दिखे सो भगवान का स्वरूप होती है, सो लीला है, सो देख मस्त होता है। हर हालत में सुखदायी दुखदायी अच्छा अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल अच्छा वो तो देखता रहता है और मस्त होता रहता है। तो ये अपने शिक्षा लेनी चाहिए भगवान की लीला से, हर समय में मस्त रहो, पूरे मर्ज हर हाल में खुश है, हर हाल में भगवान की कृपा है। भगवान के चरणों का शरण है, पर दुख और संताप किस बात का, कोई बात के नहीं। इसलिए मस्ती से भगवान की लीला को पढ़ते रहे, सुनते रहे, यहाँ पर सीख ले समुदाय में, अपने अपने घरों में जाकर रामायण का पाठ करे, सब मिल करके मस्ती से इनको सीख करके काम ले रहे। सत्संग में बात सीखते हैं फिर उसको काम लेते, ये पाठशाला है, इसमें पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करके फिर मस्त रहो, फिर कहीं हो जाए फिर कर जाए। ये सत्संग है ना रोजाना करने का है, हर समय ये बड़ा बल मिलता है, सत्संग के द्वारा बड़ा प्रकाश मिलता है, मुफ्त में उद्धार होता है, मुफ्त में कुछ करना नहीं पड़ता। गंगा जी में देखा रहे, गंगा जी में पत्र गोल गोल बड़े सुंदर सुंदर हो जाते हैं, वो पत्र को परिश्रम नहीं करते, गंगा जी के प्रवाह में बैठे हुए आप से आप गोल हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, गंगा जी से झुकते बड़े सुहावने हो जाते हैं। ऐसे सत्संग प्रभाव में रहने वाले मस्त हो जाते हैं, भगवान की कृपा के पात्र हो जाते हैं। बड़े बड़े पंडित जिस बातों जिन बातों को नहीं जानते, उन बातों से सत्संग करने वाले जान जाते हैं। भक्त पर बड़ा आश्चर्य आता है कि पंडित वो बात नहीं समझे, इतना भी समझ जाए सत्संग। तो सत्संग एक पढ़ाई जित बड़ा पढ़ाई है, अलौकिक पढ़ाई है, विचित्र ढंग की है। भगवान कृपा करे जब द्रवय दीन दयालु राधो संत साधु संगत पाई है, बिना परिश्रम के बड़े होता है। ऐसे मस्त होते रहो, बात करते रहो,